dansk navigationsadvarsel nummer 211 fra datotid 25.08.53 juni 2013. Nordsøen, Esperance Bugt. En gul lystønde er fundet på position 5529,8 nord som 5529,8 nord 008-04,8 øst som 008-04,8 øst.